se paremmin Juha. Mun ääni nyt? Se ei ota mun tota, mä pistin kuulokkeet päähän, niin se ei ota sitä mikkiä ollut. En mä ymmärrä mikä tässä nyt on. Ei tää... Siis mun täytyy saada varmaan suora linja, mä en ymmärrä mitä ei sano, että tota... Tota... Eikö kuulu enää? Thank you. vaan se, että mä en saa niinku suoraa linjaa rummuista tohon koneeseen nyt, että... Siis... näin on. Kenen? Rummuta mikin kautta vaan. Juha Fondant kyselee sulta nyt jotain. Kuuliks sä, Juha? Oh, nyt tuli caps lock. Näin on. Niin mun pitää mun pitää keksiä millä mä saan rummuista ton linjan tohon. Ja sit kun mä soitan, niin sit mä en taas kuule kaatteen. Mä hämmennyn yhä enemmän vaan. Mut kuulokkeet korviin. En mä keksi. Siis kun mä en kuule sit metronomia, jos mä soitan tuolla... Niin, mutta sit mä en kuule metronomia, se on kaiken A ja O tossa. Nyt menee hermo. Thank you. seurassa. En mä tiedä, mutta mä en muista ymmärrä. Joo, ehdottomasti, mutta miten me nyt hylätään nää muut vai? Fondant on ei, meidän täytyy vaihtaa paikkaa, mutta siis fondant on hyvin avulias. Oota, mä kysyn. Älä nyt.